अरुणाचल प्रदेश की एक प्रतिष्ठित सेवा समिति ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य पदवीदान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए पंचायती राज संस्था के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया। समारोह में कन्नड़ मूल के एक प्रसिद्ध इंजीनियर को उनकी कुशलता पूर्वक की गई सेवाओं के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों ने समाज में नैतिकता और नैतिक मूल्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार बेहतर फसल के लिए प्रकृति के साथ तारतम्य जरूरी है, उसी प्रकार शिया सुन्नी जैसे विभिन्न समुदायों के बीच एकता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। समिति ने भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास और सामाजिक गरिमा को बनाए रखने का फैसला लिया, ताकि सभी का जीवन सुखद हो सके। अंत में अपने कार्य के प्रति समर्पित सभी सदस्यों ने संस्था के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।